و هەموو لایەکی دنیاوە مەسخەرەیان پێکرا، ئێعتراز کرا بەم کارە کە ئێران خەریکە ئێکا مجبور بوون دەستیان هەڵگرت و هەرکان متفرق بوون و چوونەوە بەرە وڵات خۆیان. بەقایای ڕژیمی ئرتجاعی کۆنی ئێران لە دوای ئینقلابی ئیسلامی لەم لاولەولاوە خۆیان ئەشادەوە، هەر عینی ئەو کارەیان کردووە لە توولی ئەم چواردە قەرنا کە لەم چەند ساڵە ئەخیرا خەیاڵیان بوو زانایان بە ئیستیلاح دیکەن. ئەوە وانووسراوە ڕاجا بە دیانەتی زەردۆشت، ئەوە وانووسراوە بەناو ڕژالی گەورە گەورەیە کە لە ئێرانە بوو بن من جومله وەک بزرگ مێر، ئەوە وا جومله لە بارەی عەدالەت و ئینسانیەتەوە نسبەت دراوە لە پادشاهانی ئێران، مەسەلەن وەک ئەنەوشیروانی سەفاق و خوێنمشت کە بەناو ئینساحێکی دادگەر معرفی کراوە بەحتی کراوە لە نوارەکەی پیشا. هەمووی لە دوای ئینقلابی ئیسلامی لە ئێرانە بەدەست ئەوانەوە هەوڵیانەدا بەڵکو ڕژیمی کۆنی ئێران تازە بکەنەوە نووسراوە، و هەمووی بەدەستی ئەوانە هەڵکراوە. هیچێکی ئەسڵ و ئەساسی تجارێکی نیە. و لەو دوایش ئەلان باوجودی ئەو هەموو درۆدەرە سەکۆکراوەتەوە و کتێبی متەعەدد نووسراوە، وەختێ دێی تەحقیقەکەی لە ڕووی ئەو مەتالبەوە و نسبەتی ئەدەن لە شاهان و ڕژالی گەورە گەورەی ئێران، ڕەشاکی هەمووی مەعلومە لە جێگای ترەوە جزیریانە. تەماوی ئەو قسانەوە نسبەتیان لە بزرگ مێ ماکاتی لە خوتبە مەشهوورەکانی مەسەڵەن حەزرەتی عومەرە ئەو جملانە هەیە لە قسەی زانایانی گەورە گەورەی صدری ئیسلاما هەیە. هانەناویانەبووەر لە فلانە پاشە و لە فلانە پاشە و ئەمانە من جومە داستانێکی یەکجار جارێت نازانم بیسووتانە من هەت ئیمساڵ بوو شەشی ئەدەبیم چاوپێکەوت عەرەبی کە بە عەرەبی نووسراوە کلاس شەشم، داستانی کتێبی ئیتر ئەو جی وەقاحەتە دزی بۆ زۆرە نەقڵەکە کە نمایەندەی ڕۆم هات بۆ دەربارە ئەنۆشیروان تماشای کرد گۆشەیەکی لە تاقمەدایەن لە ئەیوانی کسرا لارە سوعادی کردوتی مادرات چۆنە ئەمە بۆ وای لێ هاتووە؟ وتیان بەڵێ ئەمە ماڵ پیرەژنێت لێرا بووە وەختی ئێمە ئەیوانە مەدایەنمان دروست کرد مەسامان کرد بەرخۆدی کرد ئەو گۆشەیە لەگەڵ ماڵەوە پیرەژنە ئەویش ڕازی نەبوو بیفرۆشێ لەبەرەوە مجبور بوون گۆشەیەکە ئێوان مەدایەن لاستین کە کەسێ بزانێ ئەفڵەن ئەو کاخەشا هەن شاهیانە چۆن دروست کراوە وەک هەن ئینسان لەبێن چوە ئەزانێ چوە.